wydarzyła. To szybkie przypomnienie największy zwycięzca tegorocznych Oscarów, to film Wszystko, wszędzie naraz z 7 statuetkami, a zaraz na drugim miejscu no też wielki zwycięzca, Na zachodzie bez zmian, tutaj 4 Oscary, a proponuję, byśmy się z naszymi gośćmi, filmoznawcami Łukaszem Kowalskim i Janem Lubaczewskim, zatrzymali, na chwilę wrócili właściwie do tych nagród dotyczących kina dokumentalnego, bo to były dwie kategorie, długi pełnometrażowy film dokumentalny, a także krótki, i o nich no już dość dawno, bliżej początku Nocy Oscarów w Trójce, mówił Artur Liebhardt. No i właśnie przypomnijmy, co powiedział o filmach, które, jak już wiemy, zostały w tym roku nagrodzone Oscarem. Daniela Rochera, film Nawalny, przedstawia tytułowego, głównego jakby opozycjonistę rosyjskiego Nawalnego. Film jest zrobiony w taki sposób przypominający filmy sensacyjne. Rozpoczyna się od sytuacji, kiedy Nawalny zostaje jakby uratowany po próbie otrucia. Jest ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi w Niemczech i dochodzi do sytuacji wręcz takiej, która przejdzie moim zdaniem do annałów, do historii kina dokumentalnego. Przy pomocy takiej społeczności dziennikarzy śledczych samodzielnych, która się nazywa Bellingcat, zostają namierzeni poprzez bardzo ciekawe sztuczki, że tak powiem, internetowe, agenci FSB, którzy go otruli. I pod okiem kamery Nawalny dzwoni do nich i udaje, że jest kimś wyżej postawionym w hierarchii rosyjskiej bezpieki i pyta ich się, co to się stało, że się nie udało. I dwóch z nich, z trzech, wierzy mu i zaczyna z nim rozmawiać, jakby rzeczywiście był jakimś ich przełożonym. Niesamowity film. Następnie reżyser towarzyszy Nawalnemu, jak on wraca do Rosji, jak jest aresztowany, więc no jest to naprawdę niesamowity film pokazujący niesamowitą postać. No i właśnie Nawalny to tegoroczny zwycięzca Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. To właściwie jeden chyba z niewielu takich politycznych rzeczywiście akcentów w tym roku na ceremonii. Ja myślę nawet, że chyba jedyny, jak tak analizuję sobie w mojej głowie na szybko, cały przebieg dzisiejszej ceremonii. Myślę, że nie mogło być innego zwycięzcy też z tego powodu, że Akademia bardzo ucieka od kontrowersji i bardzo ucieka jednak od, bardzo patrzy na to, jak komentowane są niektóre decyzje i też treści, które podczas samej ceremonii są przekazywane. Faktycznie kilka dni temu spotkali się z dużą krytyką przez to, że Akademia nie zgodziła się na połączenie się na żywo z prezydentem Ukrainy. Ale też nie zgodziła się w zeszłym roku. Tak, a również też, bo była taka możliwość. Tak, chociaż w zeszłym roku, ja nie jestem pewien, czy to nie było tak, że oni chyba tam jakieś były problemy techniczne. Tutaj mogę się mylić. Na pewno chociaż w tym roku wystosowali konkretne oświadczenie, czemu taka decyzja nastąpiła. Natomiast, że tak powiem, pstryczek w stronę Rosji był w momencie, kiedy twórcy tego filmu odbierali nagrodę i wtedy też do głosu została dopuszczona żona Nawalnego, która dosyć wzruszającej przemowie tak naprawdę pozdrowiła swojego męża, który obecnie jest przetrzymywany w więzieniu. No, czy to jest tak od strony filmowej najlepszy film? No nie wiem, jednak dużo krytyków wskazywało bardziej na film Wulka Miłości, który ucieka trochę od tak zwanych gadających głów, które są najczęstszą i chyba najprostszą formą konstrukcji filmu dokumentalnego. Zresztą on się nawet, myślę, cieszył sporym powodzeniem w polskich kinach, jeśli chodzi właśnie o dokument. Właśnie myślę, że to jest kwestia z jednej strony mocno polityczna, z drugiej strony też wielkie studio, które stoi, platforma streamingowa HBO Max, które które Nawalnego promowało i który jest dostępny na tej platformie. No i siłą rzeczy też miało przez to największe szanse. Rzeczywiście Wulkan Miłości to był taki film, który na festiwalu Docs Against Gravity miał premierę polską, a później pojawił się w kinach i był bardzo popularny. Zresztą u nas w kinie też można było go oglądać i dużo osób go chętnie oglądało. A no tak, bo tam mówi, przypomnę, że tak, poza tym, że jesteście filmoznawcami, to też prowadzicie wspólnie kino Amondo. Tak. Najmniejsze kino studyjne w Warszawie. Tak jest. I właśnie tak jak mówił zresztą Łukasz, Nawalny jest, chociaż rzeczywiście Artur Lipper też podkreśla, że to jest, sama historia jest dosyć niezwykła, ale mówiąc o gadających głowach w dokumencie, Wulkan Miłości to jest film stworzony w całości z ujęć archiwalnych pary odkrywców, że tak powiem, albo pasjonatów wulkanów. Całe to Piękno i Krew, zwycięzca festiwalu w Wenecji, też w tej kategorii był nominowany. To też jest bardzo, bardzo ciekawy dokument, który właśnie od tego formatu gadających głów ucieka. No ale myślę, że to jedno z najmniejszych zaskoczeń rzeczywiście na gali Nawalny i politycznie, aha, i właśnie tak jak mówię, duża platforma streamingowa. No tutaj, ale to jeszcze przypomnę w kontekście, raczej może podzielę się informacją sprzed kilku dni, że film Wulkan Miłości, który przypomniał, albo tak naprawdę dla większości z nas odkrył historię małżeństwa tej pary wulkanologów, tak, cieszył się takim zainteresowaniem, że w Hollywood już powstają plany na film fabularny. O tej parze. Dobrze, no to króciutko jeszcze zatrzymajmy się, no bo to krótki film dokumentalny przy tej właśnie kategorii. Przypomnijmy, co o filmie Zaklinacze Słoni, bo ten zwyciężył w tym roku, powiedział nam Arthur Liebhardt. The Elephant Whispers, który pokazuje małżeństwo zajmujące się chorym słoniem i jakby nawiązujące z nim bardzo bliski, intymny kontakt. Trochę jak bracia w filmie All the Breaths, kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego. No mieliśmy już Przyjaźń za śmiernicą, prawda? No to teraz Przyjaźń z wulkanami. Osiołki ostatnio popularne w kinie, to też czemu nie słoń, prawda? Prawda, chociaż faktycznie ten osiołek zdominował w tym roku. To jest takie trochę niespodziewane, no tak, i zaskakujące. Nie tylko IO, gdyby ktoś nie wiedział, nie ale tylko też IO. Duchy i Nisze. No i też w Trójkącie. No, ale jest bardzo głosy, dramatyczna scena z osiołkiem. Tak, pierwsze głosy w trakcie gali już można było przeczytać, bo mieliśmy też okazję na to spojrzeć. Pierwsze głosy takiego trochę niezadowolenia, przynajmniej polskich widzów i fanów Oscarów, którzy mówili o tym pojawieniu się osiołka na scenie, bo Jimmy Kimmel, prowadzący gali, w tym momencie wyprowadził osiołka, ale właśnie my już myśleliśmy, że to jest nasz osiołek, jeden z sześciu, który tam występuje, ale to był jednego z nich jeszcze dzisiaj przedstawimy troszkę lepiej. Jest na co czekać, a Jenny, która w Duchach i Nichelin się pojawiła się też na scenie, no i rzeczywiście z jednej strony trochę może niedopatrzenie ze strony scenarzystów Oscarów, którzy podkreślali osiołka w Duchach i Nichelin, podczas gdy IO jest w całości filmem o związanym jakby z troską o zwierzęta i filmem bardzo, bardzo ekologicznym w tym sensie. I więc wyprowadzenie osiołka na scenę w momencie, w którym dosłownie nominowany jest film, który w pewnym sensie jest przeciwny właśnie takiemu traktowaniu zwierząt. Może było trochę nie na miejscu, ale to już chyba trzeba zostawić do oceny każdemu ze sobą. To prawda, też taka myśl przeszła mi przez głowę, gdy właśnie widziałem ten fragment ceremonii. No to tyle, jeśli chodzi o dokumenty, a za chwilę, bo obiecaliśmy sobie to również, połączymy się raz jeszcze z Los Angeles, bo jednym z naszych gości, wprawdzie nie tu w studiu, ale na odległość, był w Nocy Oscarów Abel Korzeniowski. No i jeszcze się pojawi kompozytor, który od wielu lat właśnie już tworzy muzykę do amerykańskich filmów, no i ma swoje sukcesy, bo dwie nominacje do Złotych Globów, ale wcześniej zagramy. Tak, zagramy kawał historii też związanej z Oscarami, ponieważ 95 rok, 6 Oscarów, wtedy ten film zdominował ceremonię. Forrest Gump, przecież doskonale pamiętamy. I to jest taki utwór, warto przypomnieć sobie, że jak Forrest wyszedł pobiegać, to tak słuchając tego utworu biegał 3 lata. Trójka, Polskie Radio, 13 minut po piątej. No i to jest dobra pora, by połączyć się raz jeszcze zgodnie z obietnicą z kompozytorem Ablem Korzeniawskim. Witamy raz jeszcze. Zgłaszam się ponownie. No i tak się umówiliśmy. No u nas się dzień zaczyna, u ciebie noc. No właśnie, i tak się umówiliśmy, że już na spokojnie, już po wszystkich rozstrzygnięciach oscarowych raz jeszcze porozmawiamy. No ale jeśli rozmawiamy z kompozytorem, no to oczywiście zacznijmy od tych kategorii muzycznych, od przypomnienia, kto w tym roku zwyciężył. No i gratulacje, bo pięknie, gdy rozmawialiśmy nieco wcześniej, pięknie wytypowałeś piosenkę nagrodzoną w tym roku Oscarem. No tak, udało się to przewidzieć. Chciałbym zwrócić tylko uwagę, że jeżeli się tak zastanowić nad historią Oscarów w ogóle, jest to bardzo historyczny moment, kiedy piosenka z Indii jest w stanie wygrać, dlatego że kompletnie inna estetyka, nie to, do czego Akademia jest przyzwyczajona na co dzień. I jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne, żeby cokolwiek z innej kultury było w stanie się przedrzeć. Między innymi dlatego tak trudne jest to przejście z kategorii międzynarodowej do najlepszego filmu. Dlatego między innymi na Zachodzie bez zmian było też takim zaskoczeniem. No tak, w sumie skończyło się 4 nominacjami, ale jednak zwycięski film to wszystko wszędzie naraz. Tutaj wspomniałeś o piosence z Indii, oczywiście wygrał utwór z filmu RRR, no ale trzeba powiedzieć, że no pięknie Azja wypadła podczas tegorocznej ceremonii. To było dla ciebie zaskoczenie, że aż 7 Oscarów dla filmu Wszystko Wszędzie Naraz? Nie, wszystko na to wskazywało, dlatego że w tym ostatnim etapie przed głosowaniem Wszystko Wszędzie Naraz było w stanie tak się wysforować do przodu w kampanii medialnej i jakby w obecności wszędzie i w nastroju. Przez pierwszą część kampanii w zasadzie były to głównie wybory, powiedzmy, raczej branży dziennikarskiej i był to Tar, były to Banshees i Inisherin i Fablemans oczywiście. No my sobie tutaj troszkę spolszczamy te tytuły, czyli Duchy i Nisherin albo Fablemanowie. Tak, ale wiemy o co chodzi, tak. Aha, tak jest. Także żaden z tych filmów de facto nie zdobył żadnego Oscara tym razem. I to jest duże zaskoczenie, dlatego zwłaszcza w przypadku Tara, który miał gigantyczną promocję i jakby wydawało się, że szczególnie nominacja dla Blanchett jest no, że jej wygrana jest w zasadzie nieunikniona. Tak to było. Tak myśleliśmy i 6 nominacji dla filmu Tar. Tak. A tymczasem jakby ludzie się zmęczyli tym filmem. Mnie osobiście Tar bardzo obraził jako kompozytora i czułem się... A no właśnie, ty masz inną optykę, no bo to jest film troszkę inaczej, zwłaszcza... O dyrygentce słynnej w świecie. Jakby, jeżeli się zastanowić nad wymową tego filmu, to sposób, w jaki ten film się kończy, wydźwięk jest taki, że odpowiednią karą dla tak nieprzyjemnej postaci, jak właśnie dyrygentka, która wykorzystywała seksualnie swoje partnerki i tak dalej, że odpowiednią karą jest dyrygowanie muzyki filmowej. A no właśnie. Po prostu naprawdę na samym końcu czułem się tak urażony. Osobiście dotknięty, tak? Osobiście dotknięty, tak, dlatego że z jednej strony ten ogromny etos filmu, który się gdzieś tam kręcił wokół twórczości Mahlera i tak dalej, czyli niby z jednej strony tych kompozytorów tak bardzo szanujemy, tworzymy wokół nich całą legendę, a z drugiej strony w stosunku do tych, którzy żyją i tworzą współcześnie, no to właśnie mniej więcej takie mamy do nich podejście. Ale to tylko tyle chciałem powiedzieć na temat Tara, dlatego że wiele jakby z samym filmem miałem problemów ale nadal zakładałem, że on wygra. No ale to jest bardzo też ciekawy komentarz, bo takiego jeszcze dzisiaj w Nocy Oscarów nie mieliśmy i nie mieliśmy z takiej właśnie perspektywy muzyka, kompozytora. No to jeszcze poproszę cię, żebyśmy na moment tylko przypomnieli Oscara, no w tej ważnej przecież dla ciebie bardzo kategorii, czyli najlepsza muzyka. Tu jak wspominałeś nam już wcześniej, jednak byłeś zaskoczony, że zwyciężył Volker Bertelmann, czyli muzyka do filmu Na Zachodzie bez zmian. Trochę była to trudna kategoria w tym roku pod względem nominacji, które przeszły, dlatego że generalnie, żeby muzyka wygrała, sam film musi mieć swoją siłę i jakby Oscar nigdy nie jest nagrodą przyznawaną wyłącznie za kunszt i to w żadnej kategorii. Zawsze jest to w połączeniu z tym, jak dana dziedzina współpracuje z całym filmem i tak dalej. I w związku z tym ten wybór pomiędzy nominacjami za muzykę oryginalną w tym roku był bardzo nieoczywisty. Dlatego mówiłem o Williamsie, bo wydawało mi się to takim jakby bezpiecznym wyjściem z twarzą. I mówię też o tej trudności na nominacji, ponieważ same nominacje bardzo się rozbiegły z nominacjami samej branży muzycznej, która ma swoje nagrody. To są Stowarzyszenie Kompozytorów i Lirycystów, i które do pewnego stopnia pokrywa się z branżą muzyczną Akademii. I te nagrody tam wygrał Alfred Abels z Nope, Michael Abels, który był jakby zupełnie pominięty przy Oscarach. Uh-huh. I oprócz tego był Desplat, oprócz tego był Giacchino i jakby dużo z takich bardzo ważnych muzyk w tym roku po prostu zabrakło już w ostatecznych nominacjach do Oscarów i dlatego mówię o tej sytuacji wyboru. Było to troszeczkę podobnie jak w przypadku roli męskiej w tym roku, gdzie też wybór był według mnie bardzo ciężki, dlatego że... No trudne, ostatecznie ktoś musiał zwyciężyć, zwyciężył, przypomnijmy, Brendan Fraser za Wieloryba. Tak, tak. A tymczasem na przykład w Wielorybie dużo lepszym aktorem była... ona się nazywała... Hong Chau. Tak, Hong Chau, tak. I... ona była dla mnie, ona kompletnie go przykryła w filmie i na przykład oprócz tego, że samo wizualne zbudowanie tej gigantycznej postaci, to jakby gdyby to wszystko odjąć, dla mnie samo aktorstwo gdzieś tam się nie przebiło Frasera jako jako pierwszoplanowego aktora. I dlatego mówię o tym, o tych wyborach pozostałych, jakie były. Elvis i tak dalej. I także... No gdzieś pewnie doceniono przede wszystkim tę wielką przemianę tego aktora i właśnie to jego przejście z tego kina, tak, jednak kiedyś tak, przede wszystkim tak, komercyjnego, rozrywkowego, do absolutnie dramatu. Abel, no nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że czekamy z niecierpliwością, pracuj dalej i czekamy na twoją nominację do Oscara, czego ci życzę absolutnie w jak najbliższej przyszłości. No bo rzeczywiście filmy, do których komponujesz muzykę, to też głośne tytuły. Bardzo ci dziękuję, że mogliśmy i ciebie gościć, chociaż na odległość dzisiaj w Nocy Oscarów w Trójce. Dziękuję serdecznie i życzę państwu miłego poranka już niedługo. Dziękujemy bardzo. Abel Korzeniowski, kompozytor muzyki filmowej, znany z polskich filmów, a od wielu, wielu lat także z tych amerykańskich i członek Amerykańskiej Akademii Filmowej. Do zobaczenia kiedyś i na pewno do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. 24 minuty po piątej i bez Oscara to teraz utwór związany z innym osiołkiem. Tak, o tej porze myślę, że sporo takiego pozytywnego nastawienia do zwierząt i nie tylko. Tak, przyniesie. Proszę bardzo. Przypomnienie, 7 Oscarów dla filmu Wszystko Wszędzie Naraz i to również najlepszy film według Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tak i też tutaj rozmawialiśmy o tym, czy że te Oscary tracą ostatnimi czasy publiczność, że Akademia od kilku lat szuka pomysłu, jak to rozwiązać, jak uatrakcyjnić to widowisko. W pewnym momencie faktycznie po prostu pomyślano też o tym, że być może Akademia jest zbyt zamknięta na kino komercyjne i na kino szeroko dostępne, które zgarnia faktycznie dużą publiczność, jak również pierwsze miejsca w box office. No i w tym roku też takie tytuły się pojawiły, bo oczywiście pojawił się Avatar, również Elvis cieszył się ogromną popularnością w kinie. Wszystko wszędzie naraz również gdzieś po pierwsze zahacza nieco o kino superbohaterskie, ale mamy przede wszystkim Top Gun Maverick, czyli kontynuację ogromnego hitu z 1986 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Ostatecznie Oscar za dźwięk, ale tutaj też warto zauważyć, że bardzo często te blockbusterowe filmy, te takie kino, które jest powiedzmy masowe, zdobywało najczęściej nominacje w kategoriach technicznych. Tutaj faktycznie gdzieś te filmy powoli wkradają się do tej kategorii najważniejszej. Kilka lat temu był to nawet film Marvela Czarna Pantera. Top Gun jest ewidentnie tym takim filmem, tak zwanym tent movie, czyli filmem, który ma rozpoczyna i ratuje trochę wytwórnie, jak również kina przed posuchą, która w kinach się rozpoczyna razem z okresem wakacyjnym. Gdzieś pojawiła się ta informacja na kilka tygodni przed ceremonią Oscarów o tym, że Martin Scorsese gratulował Tomowi Cruise'owi i mówił mu, że faktycznie on i ten film uratował kino i przywrócił publiczność do kin. Więc ostatecznie jeden Oscar, ale z aż sześciu. No i ja myślę, że to jest duży sukces i faktycznie jeżeli patrzeć na kino tak z takiej szerokiej perspektywy, bo nie możemy mieć klapek i udawać, że publiczność chodzi tylko na kino intelektualne, kino artystyczne, takie jak After Sun, które w tym roku zdobyło z drugiej strony tylko jedną nominację. To mówię, takim kinie też... No ale głośno było o tym filmie, rzeczywiście... jest to świetne kino. Jest to świetne kino. W ogóle zauważony był w wielu miejscach świata, na festiwalach, prawda, na tamtych... Duża praca w studiu A24. I myślę też, że jak mówiłeś o Top Gun Maverick, rzeczywiście warto powiedzieć, że gdyby był taki specjalny Oscar dla zaratowania kultury chodzenia do kina, no to Top Gun Maverick zdecydowanie powinien go w tym roku otrzymać, bo to był wielki rzeczywiście, przebój, nawet z naszej perspektywy... działających w najmniejszym kinie, być może w Polsce, a na pewno najmniejszym w Warszawie, mamy dużo wdzięczności do Top Guna, którego my raczej nie graliśmy, ale który sprawił, że widzowie zaczęli rzeczywiście wracać po pandemii do kin. No i rozmawialiśmy kilkadziesiąt minut temu właściwie z Markiem Wałkuskim właśnie w Stanach, który mówił o tym, że ta gala może nie przysporzy jakiejś większej ilości widzów w następnych latach i może nie była rzeczywiście zbyt ciekawa jako taka. Była bardzo spokojna. Bardzo spokojna, ale nie powiedzieliśmy o tym, że te decyzje, nawet same nominacje i też te filmy, które wygrywają, to jest im mimo wszystko zmiana. To, że pojawia się Avatar, pojawia się Top Gun, to, że wygrywa wszystko wszędzie naraz, bo mówiliśmy o jakimś takim orientalizmie tego filmu i rzeczywiście jest jakby ten element z kina azjatyckiego, przede wszystkim z kina akcji, filmów z Jackie Chanem, ale też jest to film z ducha amerykański na wielu aspektach i to połączenie wydaje mi się bardzo nowatorskie i jest pewnym przełomem z mojej perspektywy. Wydaje mi się, że może sama gala nie była najciekawsza, ale wybory i nominacji i zwycięzców są jakimś światełkiem w tunelu dla kultury chodzenia do kina. No to teraz przenosimy się w czasy pierwszego Mavericka. Tak, Top Gun, pięknie. Take My Breath Away, Berlin w Trójce. 24 minuty do 6, to cały czas jest jeszcze noc Oscarów w Trójce. Tak, chociaż Oscary już za nami, to już historia. Już jest dane. No właśnie, jeszcze jedno spojrzenie z perspektywy amerykańskiej na tegoroczną ceremonię, bo raz jeszcze dziś w nocy Oscarów z nami Jan Pachlowski. Witamy ponownie. Witam, już dzień dobry z waszej perspektywy, dobry wieczór teraz z mojej i tutaj pierwsze komentarze zebrałem tutaj to wszystko do takiego wspólnego mianownika, co piszą amerykańskie media. Przede wszystkim podkreślają, że rzeczywiście bez polotu i troszeczkę nudnawa była ta 95. ceremonia rozdania statuetek Oscara, ale mając też na uwadze ostatnich kilka tygodni oscarowych przewidywań, no to oczywiście tutaj wszyscy są zgodni, że nie było niespodzianek w tym roku. Produkcja Wszystko Wszędzie naraz została wyprodukowana, ale też się to podkreśla właśnie poza głównym nurtem Hollywoodu i zwraca się uwagę na to, że to jest film, który taką swoją estetyką reprezentuje młodsze pokolenie, a tematycznie dotyczy chaosu, życia i cywilizacji. I o tym, że będzie ten obraz tak zdecydowanym faworytem, nie można było myśleć jeszcze kilka miesięcy temu i że tak to się wszystko potoczy, bo tak jak tutaj media piszą, że ostatnie tygodnie pokazywały, że jest jeden tutaj właśnie faworyt, to jeszcze zwraca się uwagę na to, że kilka miesięcy temu zupełnie takiego spojrzenia nie było i jeszcze niedawno trudno też było tutaj przewidywać, że niemiecki film Na Zachodzie bez zmian wygra tutaj 4 statuetki. I też mówi się o tym, że te tradycyjne kino hollywoodzkie nie znalazło w tym roku uznania wśród członków amerykańskiej Akademii Filmowej i to też pokazuje jej zróżnicowanie i efekt właśnie przyjęcia w szeregi Amerykańskiej Akademii Filmowej więcej międzynarodowych członków. I też takie ciekawostki na podsumowanie: do rywalizacji zgłoszono 301 pełnometrażowych produkcji z całego świata, wybrano 20, blisko 60 milionów dolarów kosztowało wyprodukowanie właśnie takiego wydarzenia jak ceremonia rozdania Oscarów, a niezależni eksperci wartość finansową samej statuetki pokrytej 24-karatowym złotem wyceniają na około $500. Wręczane są, przypominamy, w 23 kategoriach. Ten słynny dywan, po którym przechadzają się gwiazdy kina i show biznesu, w tym roku wyjątkowy, bo w kolorze szampańskim, wyceniony jest na około $25,000. Jego rozłożenie 600 godzin zajmuje. Niesamowita rzecz. 30-sekundowa reklama telewizyjna podczas transmisji amerykańskiej telewizji ABC warta jest $2 miliony. I przed chwilą rozmawialiście o tym, czy ta ceremonia będzie zapamiętana. Zastanawiamy się, czy ona w Stanach Zjednoczonych poprawi oglądalność, bo ta oglądalność zaraz po pandemii nie była najwyższa. Przypominamy, że 2 lata temu to było 10 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, 12 miesięcy temu o 6 milionów więcej, czyli 16 milionów. Czy a po tegorocznej ceremonii to dopiero będzie można pewnie za kilka dni to ocenić. Tak, prawda? Tak. W ciągu 2 dni będziemy znali tutaj, czy rzeczywiście więcej osób zasiadło przed telewizorami i czy Oscary wracają do łask. I tu nie boję się użyć takiego stwierdzenia, bo w Stanach Zjednoczonych ceremonia była uznawana za nudną i taką bez polotu i z tego powodu też spadała właśnie tutaj oglądalność, bo to się po prostu już trochę przejadło i Amerykańska Akademia Filmowa starała się tutaj eksperymentować, skracać ceremonię. Przypominamy przecież, że te mniej teoretycznie oczywiście dywan tutaj mówimy. Tak, dywan zmienili, ale te mniej ważne, teoretycznie mówię, to nie jest takie ładne określenie, ale tak to jest, kategorie są nagrywane, nie pokazywane tak, żeby ta uroczystość była związana, ale czy przynosi to pozytywne efekty, musimy jeszcze na to poczekać. Dziękujemy bardzo. To już ostatnia dzisiaj w Nocy Oscarów w Trójce korespondencja ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski, dziękujemy za wszystko, co nam się dobrej nocy. Dziękuję, do usłyszenia. Dla ciebie dobrej nocy, dla nas zaczyna się nowy dzień za 19 minut, 6. To co, zagrajmy sobie teraz na kawał historii i kina i muzyki Mrs. Robinson, czyli z absolwenta Simon i Garfunkel. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Polskie Radio, 15 minut do 6. No i też 15 minut do końca Nocy Oscarów w Trójce tegorocznej. Tak pomyślałem sobie, że taki właściwie dosyć silny motyw zwierzęcy był obecny w tym roku na Oscarach, no i też w filmach oscarowych. No jednak na scenie w Dolby Theatre nie pojawił się wieloryb, nie pojawił się słoń, bo i taki film Zaklinacz Słoni, krótki dokument wygrał, ale pojawił się osiołek. Osiołek. No i to właśnie piękne będzie wspomnienie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy tego jeszcze nie wie, no to niestety film Io Jerzego Skolimowskiego zakończył swoją hollywoodzką karierę w tym momencie na nominacji tylko do Oscara. Oscara nie zdobył. Na Zachodzie bez zmian, no, zgodnie jednak z wieloma przewidywaniami zwyciężyło. No to ja obiecywałem już jakiś czas temu i mam dla wszystkich, myślę, bardzo miłą niespodziankę, żeby takie piękne jednak wspomnienie związane z osiołkiem nam gdzieś w głowach, w pamięci pozostało. No to może właśnie to jest dobry moment na to. Na pewno. Ilu aktorów wystąpiło w tej samej roli, tytułowej właściwie roli w filmie Jerzego Skolimowskiego? W tytułowej roli i wystąpiło 6 różnych osiołków. W ogóle z tego co wiem, to z kilka z innych krajów, ale... Ale jeden z Polski. Tak, no właśnie, i właśnie z nim się teraz spotkamy. Takie wam proponuję spotkanie. Od twórca tytułowej głównej roli w filmie Jerzego Skolimowskiego mieszka jak najbardziej w Polsce. Mieszka w podwarszawskiej starej wsi koło Nadarzyna. No i tak się zdarzyło, że kilka dni przed ceremonią wręczenia Oscarów Paweł Turski odwiedził naszego wspaniałego aktora, no a przy okazji też właścicieli tego aktora, czyli właścicieli osiołka, Małgorzatę Supronowicz oraz Tomasza Borkowskiego.

No też chcieliśmy przygarnąć Oscara dla Polski. Przytulić. Tak, filmu i o Jerzego Skolimowskiego. No niestety nie udało się. A to wszystko przez ten dywan, bo tutaj było powiedziane, że nie tak. No to dlatego właśnie. No tak, ale mimo wszystko myślę, że Amerykanie jeszcze długo będą wspominać osiołka z tego filmu. Nie jednego, to tylko przedstawiony przed chwilą jeden z sześciu od twórców głównej roli w filmie, bo też film ciągle jest grany w amerykańskich kinach. W trójce gorączka oscarowej nocy, można powiedzieć, a tutaj zagramy sobie z gorączki sobotniej nocy. Zresztą Travolta pojawił się na gali, ale nie wygląda już tak jak Tony Manero. W czasach gorączki sobotniej nocy. Tak. To posłuchajmy. Night Fever, Bee Gees, trójka, Polskie Radio. 7 minut do 6. I będzie szósta. Dziękujemy bardzo gościom Nocy Oscarów w Trójce. Całą tę długą noc byli z nami filmoznawcy Łukasz Kowalski i Jan Lubaczewski. Bardzo, bardzo wam dziękuję za wszystkie interesujące wypowiedzi. I dialogi. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do nas do kina Mondo. No tak, właśnie. Na pewno tytuł, który dzisiaj zgarnął aż 7 nagród, będzie u nas jeszcze do zobaczenia. Codziennie. Czyli codziennie. Wszystko wszędzie naraz. Największy zwycięzca oscarowy. Dziękujemy bardzo. Nas Oscarów w Trójce przygotowali Jacek Pietrasik, Krzysztof Sagan tak realizował. Oczywiście i my siedzący tutaj w studiu. Ryszard Jaźwiński. I Michał Żołądkowski. Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia Państwu życzymy.